أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bakara suremizin 84. ayeti kerimesinden itibaren bugünkü konumuza devam ediyorduk. Rabbimiz bir önceki dersimizde 83. ayeti kerimesinde İsrailoğullarından bahsetmişti. İsrailoğullarından alınan sözlerden bahsedilmişti. Bütün İsrailoğulları, bütün Allah'ın kullarından Allah'tan başkasına kulluk edilmeyeceğini, anneye babaya iyi davranılacağını, akrabalara, yetimlere, fakirlere iyilik yapılacağına dair ve bütün insanlara da güzel sözler söyleneceğine dair, namazlarına dikkatli ve devamlı olacağına dair Allah söz almıştı. Ayrıca karşılıksız yardım olan zekatın da verileceğini Allah söz almıştı. Bütün İsrailoğullarından, bütün Allah'ın kullarından, bütün Yakup'un soyundan gelenlerden. Bugünkü okuyacağımız 84. ayetten itibaren yine İsrailoğullarından alınan sözler, İsrailoğullarının verdikleri sözlerden bahsediliyor. Buyuruyor ki Rabbimiz, وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْسَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُونَ Ey İsrailoğulları, ey Allah'ın kulları, ey Yakup'un neslinden gelenler! Hani sizden birbirinizin kanını dökmeyeceğinize, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacağınıza dair kesin söz almıştık. Siz de bunları kabul edip şahit olmuştunuz. Yani Rabbimiz İsrailoğullarından, Allah'ın kullarından birbirinizin kanını dökmeyin, birbirinizi öldürmeyin diye de söz almış. Ayrıca memleketlerinizden çıkarmayın. Bakıyoruz tarih boyunca herkes Müslümanca yaşamak istediği memleketinden dışarıya çıkmaya zorlanıyor, hicrete zorlanıyor. Tüm peygamberler de aynı şekilde hicret etmeye zorlanmışlar. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilk vahyin geldiği dönemleri hatırlayalım. Peygamberimize ilk vahiy geldiğinde hemen Hazreti Hatice'nin yanına geliyor. Aman üzerimi örtüver diyor. Böyle böyle bir hadise geldi başıma. Hemen gidiyorlar Varaka'nın yanına. Varaka'ya meseleyi anlatıyorlar. Varaka, Hanif dinine mensup biri. Önceden Tevrat'ı, İncil'i okumuş, eski kitaplardan haberdar olan, Allah'ı tanıyan biri. O anlatılan hadise karşısında diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, sana gelen namusu ekberdir, yani Cebrail'dir. Seni peygamberlikle Allah şereflendirmiştir. Çok ihtiyarladım, yaşım epey geçti. Ama eğer senin davetine yetişirsem, o günleri görürsem, seni memleketinden, Mekke'den çıkaracakları gün sana ulaşırsam, sana yardımcı olurum demişti. Ne demek yani bu? Peygamberimiz de soruyor, beni memleketimden mi çıkaracaklar? Evet diyor. Tüm peygamberler hicrete zorlanmıştı. Yeryüzünde de insanlar birbirlerini memleketlerinden çıkarmaya çalışıyor, zorluyorlar. Hicrete zorluyor. Senin burada işin yok diyor. Sen burada yaşayamazsın. Dolayısıyla Müslümanca hareket eden kimselere daima hicret zorunluluğu getiriliyor. İşte Rabbimiz İsrailoğullarından, Allah'ın kullarından bu şekilde söz almış. Bir, kan dökmeyeceksiniz. Birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz. Birbirinizi öldürmeyeceksiniz. İkincisi, birbirinizi memleketinizden çıkarmayacaksınız. Memleketlerinizden çıkarmaya zorlamayacaksınız. Sümme akrartum, herkes buna evet demişti. Bu alınan söze herkes kabul demişti ve şahit olmuşlardı. Tamam demişlerdi. 85. ayet. Sümme entum haula taqtuluna enfusakum ve tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tezahiruna aleyhim bil ismi vel udva. Buna rağmen yine sizlersiniz birbirinizi öldürüp kendi halkınızdan bir kısmını yurtlarından çıkaran. Evet, şu anda o günkü İsrail oğulları da bugünkü Allah'ın kulları da aynısını yapıyor. Kendi memleketlerinde Müslümanca insanları yaşatmıyorlar ve başka memleketlere hicrete zorluyorlar. Aynen Mekke'de de Peygamberimiz ve çevresindeki Müslümanlara yapıldığı gibi. Onlar da Medine'ye hicret etmişlerdi. İşte her dönemin İsrail oğulları, her dönemin Allah'ın kullarına da aynı teklif yapılıyor. Aynı şekilde insanlar öldürmeyin denmesine rağmen öldürüyorlar. Ve memleketinizi terk edip de bunları bir başka tarafa sürüklemeyin, hicrete zorlamayın denmesine rağmen hicrete zorluyorlar. İşte 85. ayette de bu gerçek bildiriliyor. Buna rağmen yine sizlersiniz birbirinizi öldürüp kendi halkınızdan bir kısmını yurtlarından çıkaran. Onlara karşı kötülük ve düşmanlık yapmakta birleşiyorsunuz. Evet. Onlara karşı kötülük ve düşmanlık yapmakta birleşiyorsunuz. Şu anda yeryüzündeki İsrailoğullarına, yeryüzündeki Allah'ın gerçek kullarına da diğer biz de bu memleketliyiz. Biz de insanız, biz de Müslümanız diyenlerin yaptığı zulüm ve insanları düşmanlık yapmakta ve kötülük yapmakta nasıl birleştiklerini görüyoruz. Ve in ye'tukum usara tufaduhum ve huve muharramun aleykum ihracuhum. Evet. Onlara karşı kötülük ve düşmanlık yapmakta birleşiyorsunuz. Onları çıkarmak size yasaklanmış iken yurtlarından çıkarıyorsunuz onları. Allah yasaklamış, onları yurtlarından çıkarıyorlar. Sonra da esir olarak tekrar almaya çalışıyorlar. Esir olarak geldiklerinde de fidyelerini verip kurtarmaya çalışıyorsunuz. Bu yaptığınız hoş değildir diyor Rabbimiz. Müslümanca hareket edenlerin hicrete zorlanmaları veya memleketlerinden çıkarmaları veya öldürülmelerinin hoş olmadığını anlatıyor. Ve arkasından da buyuruyor ki اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Kitap 6000 küsur ayetten oluşuyor. 6000 küsurluk ayetlik bu kitabın siz bir kısım ayetlerini kabul edip bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Yani bu bir kısım yarı yarıya olması şart değil. Bu bir kısım ayetler bazen bir ayete 6246 da olabilir. Bazen iki ayete 6245 de olabilir. Takriben genel sayıma göre 6247. Birileri ben başörtüyü kabul etmem derse, birileri ben faizi kabul etmem derse 21. asırda faiz haram olur muymuş? Başörtüsüne aklım yatmıyor demek suretiyle Kur'an'daki iki ayeti inkar etse, iki ayeti kabulden uzak dursa bir kimse bu ayetin hükmü içerisine girer. Yani ne yapıyor? اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. 6245 ayetine inanıyor, iki ayetini inkar ediyor. Dolayısıyla dinden çıkmış oluyor. İslam'dan çıkmış oluyor, Müslümanlıktan dışarıya çıkmış oluyor. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimeyle her dönemin İsrailoğullarına, her dönemin Allah'ın kullarına diyor ki اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Kitabın bir kısmını kabul edip bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Bugün için toplumda bu çok geçerli. İnsanlardan kimileri namazı, orucu ve haccı kabul ediyor. Ama zekatı kabul etmiyor. Hazreti Ebubekir döneminde de zekata karşı çıkanlar olmuş. Her şeyi yaparız, namazı kılarız ama zekatı vermeyiz demişler. Hazreti Ebubekir savaş açmış onlara. Hazreti Ömer şikayet ediyor, itiraz ediyor. Olur mu böyle şey? Namaz kılan insanlara sen nasıl savaş açarsın? Olur mu? Namazla orucun arasını, oruçla zekatın arasını açana ben savaş açarım. Çünkü o dinden çıkmıştır, irtidat etmiştir diyor. Ve Hazreti Ömer'in aklı varınca tamam diyor. Yani bugün namazla orucun arasını açan, başörtüsüyle namazın arasını açan, faizle oruç tutmanın arasını açanlar vardır olabilir. Oruç tutarım, namaz kılarım ama zekat vermem. Veya şunları şunları yaparım ama başımı örtmem gibi Allah'ın emirlerinden bir kısmını kabul edip bir kısmını inkar eden kimse olabilir. Ne olur o? Dinden çıkmış olur, irtidat etmiş olur. İslam'ın başından sonuna kadar, ayeti kerimelerin başından sonuna kadar hepsini kabul etmek zorundadır, mecburiyetindedir. Onları kabul etmediği için dinden çıkmış olur. İşte Rabbimiz okuduğumuz Bakara suremizin 85. ayet-i kerimesinde de bu gerçeği tüm dünya tarihindeki İsrail oğullarına, kıyamete kadar gelecek tüm Allah'ın kullarına böylece bildirmiş oluyor. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفِرُونَ بِبَعْضِ. Kitabın bir kısmına inanıyor, bir kısmını ret mi ediyorsunuz? Miras hukukunda da bu geçerli bugün için. Pek çok kimse 10 sefer hacca gitmiş, 18 sefer umreye gitmiş biri. Kayınpederi vefat edince kayınbiraderlerini topluyor ve diyor ki, kayınbiraderler bu işi bir an evvel bitirelim. Hemen mahkemeye müracaat edin, mahkemeden ilamı, veraset ilamını çıkarın, malları bölüşelim. Herkes hissesine razı olsun. nasıl bölüşeceğiz enişte dediklerinde 10 sefer hacca 18 sefer umreye giden diyor ki işte kanuna göre bölüşelim bu iş bitsin. Yani erkek de kız da bire bir alacak. Hepsi birer tane almak suretiyle hepsine 20'şer tane daire, 40'ar tane daire, yüzer dönüm arazi düşecek. Ama Allah'ın kanununa göre yapsa bu enişteye yani kız tarafına 10 daire düşecek, 50 dönüm tarla düşecek. Bu 50 dönüm tarlanın fazla gelmesi, 10 dairenin fazla gelmesi yüzünden 10 sefer hacca, 18 sefer umreye giden bu kişi kitabın bir kısmına inanıyor, bir kısmına inanmıyor. Miras ayetini, miras hukukunu reddediyor. Dolayısıyla inkar ettiği için dinden çıkıyor, müşrik oluyor. Müşrik olması hasebiyle de yaptığı ibadetlerin hepsi boşa gidiyor. Le'in eşrakte le'yahbetan ne'amelüke buyuruyor Rabbimiz bir başka ayeti kerimede. İşte bu yüzden efetü'minûne bi ba'dil kitâb ve tekfirûne bi ba'd. Siz kitabın bir bölümünü inkar edip bir bölümüne mi inanıyorsunuz? Kitaba inanıyorsan Müslümansın. İnanıyorsan tamamına inanacaksın. Ben 10'da 9'una inanırım, 1000'de 999'una inanırım da birine inanmam. Olmaz böyle şey. Tamamına inanacaksın veya birini inkar ettiğin an tamamını inkar etmiş sayılırsın, irtidat etmiş sayılırsın, dinden çıkmış sayılırsın, dinden, İslam'dan dışarıya çıkmış sayılırsın. İşte Rabbimiz bu gerçeği bildirerek tüm dünyadaki İsrailoğullarına, tüm dünyadaki Allah'ın kullarına böylece hatırlatmada bulunuyor. Efe tu'minûne bi ba'dil kitâbi ve tekfirûne bi ba'd. Kitabın bir kısmını inkar edip bir kısmını kabul mü ediyorsunuz buyuruyor Rabbimiz. Fema cezâ'u men yef'alu zâlike minküm illâ hizyun fil hayâti d-dünyâ ve yevmel kıyâmeh yuraddûne ilâ eşeddil azâb. وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ 85. ayet-i kerime böylece bitmiş oluyor. Sizden böyle yapanların cezası, kitabın bir kısmına inanıp da bir kısmını inkar edenlerin cezası. Kur'an'ın tamamına inanırım ama faiz ayetini, başörtüsü ayetini reddederim. Miras ayetini reddederim. Kadın erkek müsavi olmalı. Bu ayrıcalık nereden geldi derse bir kimse. Yani bu şekilde tatbikatta ve icraatta bulunursa bir kimse. Az önceki verdiğimiz misal, kayınpederi vefat edince 10 sefer hacca, 18 sefer umreye giden kimse, filan kanununa göre, İtalya ve İsviçre kanununa göre bölüşelim derse, yaptığı haçlar ve umreler, kıldığı namazlar boşa gidiyor. İşte Rabbimiz buyuruyor ki, siz eğer Kur'an'ın bir kısmına inanıp, bir kısmını reddeder iseniz, sizden böyle yapanların cezası, dünya hayatında rezillik ve kepazelik, ahirette de acıklı azaptan başkası değildir. Dünyada rezildir bu insanlar. Dünyada rüsvaydır bu insanlar. Müslümanız diye Müslümanların arasında gezerler ama Allah'ın ahkamından, hükümlerinden birisini bu şekilde reddediverirler. Dolayısıyla dünyada bunlar rezil ve rüsvaydır. Ahirette de en şiddetli azap, cehennem azabına düşeceklerdir. Çünkü Allah insanların yaptığı her şeyden gafil değildir, hepsini bilmektedir, hepsinden haberdardır. 86. ayet. Bakara suresi 86. Ulaikellezine ishtaravul hayate'd dunya bil ahireh fe la yukhaffafu anhumul azabu ve la hum yunsarun. Ahiret hayatı karşılığında bu dünya hayatını satın alanlar var ya, İşte böylelerinin azabı hafifletilmeyecek, onlara yardım da edilmeyecektir. Kimileri kayınpederinden bir miktar fazla mal kalsın diye ahiret hayatını dünyadaki apartmanlara veya tarlalara satıverir, değişiverir. Kimileri kendilerine verilen koltukla değişiverir. Allah'ın ayetlerini ve ahkamını inkar eder veya ters yüz eder. Kimileri makam, mevki, koltuk veya değişik dünyalıklar karşısında bu şekilde yapıverirler. İşte Rabbimiz bu kimseleri ortaya koyarak diyor ki, اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا. Onlar dünya hayatını satın aldılar, bil ahireti, ahireti vermek suretiyle. Ahiretteki cenneti vermek suretiyle onlar dünya hayatını elde etmiş oldular. فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَزَابِ. Azap onlardan asla hafifletilmeyecektir. وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. Ve onlara asla yardım da edilmeyecek, onların elinden de tutulmayacaktır buyuruyor Rabbimiz. Dolayısıyla Müslüman dikkat etmeli. Acaba hayatımda bazı hususları menfaatime dokunduğu için veya bana zarar vereceği için veya benim bu dünyadaki konforuma engel olacağı için ben Allah'ın ayetlerini inkar mı ediyorum? Bir kısmını kabul etmek suretiyle bir kısmını inkar edenlerden mi oluyorum? Dolayısıyla ben ahiret yurdundaki cenneti vererek dünya hayatındaki bu konforu mu satın alıyorum diye düşünecek. Makamını, koltuğunu düşünecek veya değişik şekillerde Allah'ın ahkamını çiğneyip çiğnemediğini düşünecek. Ahirette büyük azaba, dünyada da rezil ve rüsvaylığa hiçbir zaman girmeyecek. Allah'ın yardım etmeyeceği kimselerden olmamış olacak. Böylece Rabbimiz bize 85. ayeti kerimede de bu gerçeği bildirdikten sonra 86. ayet-i kerimede de dünyevi maksatlar, çıkarlar için, maddi menfaat için, gelir için, makam için, koltuk için de bu şekilde yapanların durumunu bize bahsetti ve açıkladı Rabbimiz. 87. ayeti kerime yine Musa'dan bahsediliyor. İsrailoğullarının, meşhur İsrailoğullarının Musa'ya karşı gelen, Allah'a karşı gelen İsrailoğullarının peygamberi olan Musa'dan bahsediliyor. وَلَقَدْ اَعْتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابِ Evet, biz Musa'ya kitap verdik. Tevrat verdik. وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ Ondan sonra da birbiri ardınca Musa'yı izleyen elçiler, peygamberler gönderdik. Musa'dan sonra da pek çok peygamber göndermiştir. Hazreti Musa'dan sonra da gönderilen pek çok peygamber vardır. Adedi hakkında kitabımızda sadece 25 tanesinin ismi geçiyor. Ama 125 bin peygamberden bahsediyor hadis-i şeriflerde. Dolayısıyla Rabbimiz bize peygamberlerden de pek çok peygamberin gönderildiğinden de bahsediyor. Kitabımızda bu gönderilen peygamberlerden pek çoğunun isimleri, 25 tanesinin isimleri var. Ayrıca Musa'dan sonra gönderilen peygamberlerin de Kur'an'daki sıralamaya göre şöyle görüyoruz. Musa'dan sonra, Musa'ya kitap verildikten sonra Davud, Süleyman, İlyas, Zekeriya, Yahya ve İsa, Zülkarneyn, Lokman, Üzeyir gibi kimselerin de peygamber mi yoksa salih insanlar mı olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla bu çağda Musa'ya kitap verildikten sonraki çağda da Kur'an-ı Kerim'deki sıralamaya göre Davud ve Süleyman, İlyas, Ellesa, Zülkifil, Zekeriya, Yahya gönderildiğini de biliyoruz. İsa Aleyhisselam'dan sonra da tekrar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar hiçbir peygamber gönderilmediğini biliyoruz. İşte Rabbimiz bu okuduğumuz Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde biz Musa'ya kitap verdik. Ondan sonra birbiri ardınca da onu izleyen elçiler, peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da apaçık belgeler, mucizeler verdik ve onu Cebrail veya kutsal ilham ile de güçlendirdik. Evet, Rabbimiz bu şekilde bize peygamberler gönderdiğini, gönderilen peygamberlerin Musa olduğunu, Musa'dan sonra İsa'nın da gönderildiğini, ona da apaçık belgeler, mucizeler verildiğini ve Cebrail ile kutsal ilham ile de onun güçlendirildiğini söylüyor. O günkü İsrail oğullarına, yani İsa Aleyhisselam'ın gönderildiği dönemdeki İsrail oğullarına bunu söylüyor. Efe küllemâ câeküm rasûlüm bimâ lâ tehvâ enfüsüküm istekbertum feferîkan kezzeptum ve feferîkan taktulûn. Ama siz ey İsrail oğulları, ne zaman gönlünüzün arzulamadığı şeyleri söyleyen bir elçi gelmişse ona karşı büyüklük taslayıp bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da yalanlıyordunuz. İsrailoğulları Yahya'yı ve Zekeriya'yı kestiler. Diri diri onları kestiler, öldürdüler. Kimilerini inkar etmek suretiyle, yalanlamak suretiyle, kimilerini de diri diri kıtır kıtır kesmek suretiyle öldürdüler, boğazladılar. İsrail oğullarının yaptığı bu canlı olan peygamberlere, hayatlarındaki peygamberlere yaptıkları kötülüklerdi. Bugünkü İsrail oğulları, bugünkü Allah'ın kulları da peygamberleri öldürüyor ve yalanlıyor. Peygambere hayat hakkı tanımıyor. Peygamber şöyle diyorsa o heva ve hevesine göre değişik şeyler söylüyor. Dolayısıyla peygamberin söylediğinin zıttını söylemek suretiyle peygamberi yalanlamış oluyor. Yalanlamayı bu anlamda anlayacağız. veya peygamberi öldürmeyi nasıl anlayacağız? Ailemizde, yuvamızda, dededen itibaren babaya, oradan çocuklara, oradan onların çocuklarına gidelim. Hepsiyle bir anket yapsak, peygamber bu evde var mı yok mu? Bu evde peygamberin işlevi nedir? Bu evde peygamberlerin kaçının adı biliniyor? Hangi peygamberle alakalı, hangisi bu aile içerisindeki bireylerden dede mi, baba mı, gelin hanım mı, çocuk mu, torun mu, bir peygamber hakkında kaç cümleyle o peygamber hakkında bilgi veriyor? Bütün bunları araştırır isek, bir anket yapar isek, o aile içerisinde peygamberin konumunu öğrenmiş oluruz, algılamış oluruz. Eğer hiçbir kimse hiçbir peygamber hakkında bir cümle dahi söyleyemeyecek durumda ise, bu toplumda, bu aile yapısında peygamber öldürülmüştür demektir. Yani bu İsrailoğulları, bugünkü Allah'ın kulları da evlerinde ve ailelerinde, aile yapılarında peygamberi öldürmüşler demektir. Çünkü peygamberin ismini bilmiyor. 25 peygamberi say desek kaçını sayabiliyor bugün insanlar? Hiç. Hangi peygamber hakkında ne kadar malumat bilirsen anlat dinliyoruz, hiç kimse bir şey anlatamıyor. Ama bir artisten, bir şarkıcıdan, bir siyasetçiden soruyorsun, Cemaziyel evvelinden başlıyor, sonuna kadar anlatabiliyor, sonuna kadar malumat verebiliyor. İşte bugün toplumun peygamberleri durumunda olan sanatçılar, futbolcular bu aile yapılarını bu şekle getirmişler. İnsanlar peygamberini tanımıyor, futbolcuyu tanıyor. İnsanlar aile yapısı içerisinde peygamberi tanıyıp onu örnek alıp hayatını ona göre ayarlaması gerekirken, çocuklar, torunlar filan sanatçıya göre, filan sanatçının sözlerini söylemek suretiyle onun yaşantısına göre yaşamaya çalışıyor, onu örnek alıyor. Bakalım, aynı anketi sokaklarda yapalım, caddelerde yapalım. Giyim ve kuşamı kime göre giyiniyorsunuz sorusunu soralım. Her caddede, her otobüste, her dolmuşta pek çok erkek ve kız çocukları biniyor ve iniyor. Bunların gözlük takmaları, çanta kullanmaları, elbise giyinmeleri kime göre oluyor? Hangi peygambere, hangi peygamber hanımına ve hangi peygamber kızına benzemeye çalışıyorsunuz sorusunu soralım. Bu soruya alacağımız cevap herhalde yok olacaktır. Ama hangi artiste, hangi şarkıcıya, hangi dansöze veya hangi moda evinin çıkardığı modaya uyuyorsunuz sorusuna alacağımız cevap pek çok olacaktır. Çünkü sokaktaki pek çok kimse kimden örnek aldığını çok iyi biliyor. Peygamber örnek alınmıyorsa o toplumda peygamber öldürülmüştür demektir. İşte binlerce sene önceki İsa Aleyhisselam'ın çıktığı dönemlerde de İsrailoğulları Yahya ve Zekeriya peygamberleri kesmişlerdi. Diğer peygamberlere de hayat hakkı tanımamışlardı. Onların getirdikleri ahkama karşı çıkmışlardı. Dolayısıyla bu şekilde dengesiz hareketler yapmışlardı. İşte Rabbimiz onlara diyor ki, o günkü İsrailoğullarına ve bugünkü İsrailoğullarına, o günkü Allah'ın kullarına ve bugünkü Allah'ın kullarına diyor ki, Efe küllemâ câekum rasûlüm bimâ lâ tehvâ enfusukum. Canınızın hoşlanmadığı, gönlünüzün hoşlanmadığı, arzu etmediği şeyleri söyleyen bir elçi gelmişse, siz istekbertum, kibirleniyorsunuz, olur mu canım? Şu devirde bu peygamberin söylediği de yaşanır mı demek suretiyle, fe ferîkan kezzeptum, bir kısmınız peygamberi yalanlıyor, ve ferîkan taktulûn, bir kısmınız da peygamberi hayat hakkı tanımamak suretiyle peygamberi gündemden siliyor, peygamberi mutfaktan siliyor, misafir odasından siliyor, yemek masasından siliyor ve günlük sosyal ilişkilerden peygamberi öldürmüş oluyor ve siliyor. İşte o günkü İsrailoğullarının öldürmeleri ve yalanlamaları, işte bugünkü İsrailoğulları ve Allah'ın kullarının peygamber öldürmeleri ve yalanlamaları bu şekilde anlaşılmış olacak. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفْ Bakara suremizin 88. ayeti kerimesi. O İsrailoğulları diyorlar ki, kalplerimiz örtülü ve kılıf içindedir. Musa'nın söylediklerini anlayamıyoruz. İsa'nın söylediklerini anlamıyoruz. Anlayamıyoruz. Herhalde bizim kalplerde bir kılıf var, kafalarda bir kılıf var, bir örtü var. Biz onları anlayamıyoruz diyorlar. Hiçbir şey bizi etkilemez diyorlar. Bel le'anehumullahu bi küfrihim fe kalilen ma yu'minun. Hayır, mesele öyle değil. Allah onların hakkı örtbas etmelerinden dolayı rahmetinden uzaklaştırdı. Onun için pek azı inanıyor bunların. O günkü İsrail oğulları, o günkü Allah'ın kulları kalplerimizde kılıf var diyordu. Bugünkü İsrail oğulları, bugünkü Allah'ın kulları da aynısını değişik şekilde söylüyor. Karşılaşıyoruz otobüste, dolmuşta, parkta, bahçede veya bir düğünde veya cenaze merasiminde birileriyle. Diyoruz ki Kur'an okuyor musun? Hayır diyor, okuyamıyorum. Sebep? Vaktim yok. Bir diğerine soruyoruz. Sen Kur'an okuyor musun? Peygamberimizin hadislerini okuyor musun? O da cevap veriyor. Hayır diyor, kafalar kalınlaştı artık, bilemiyoruz bunu. Okuyamıyoruz, kafamıza hiçbir şey girmiyor. Aynı adama soruyoruz. Bu cevabı veren, kafam kalınlaştı diyen adama soruyoruz. Emekli misiniz? Emekliyiz. Evet, siz emeklisiniz. 3 ayda bir vergi iadesi dolduruyorsunuz. Size ben cam macunu faturası versem, onu da işler misiniz? 100-200 milyon liralık fatura var yanımda. Olmaz diyor. Sebep? İnşaat malzemesine girdiği için onu işleyemeyiz. Nereden bildi bu adam bunu? Bu adam emekliydi. Bu adam yaşı 67 idi, 70'ti, küsürdü. Ama bunu biliyor. Veya soruyoruz. Sizin evde ecza dolabı var mı? Var diyor. Antibiyotik ilaçlardan 5 tanesinin ismini söyle diyoruz. Söylüyor. Ağrı kesicilerden 8 tane isim söyle diyoruz. Onu da söylüyor. Hani kafası kalındı bunun. Nereden öğrendi bunu? Ama bunları öğreniyor. Kur'an okumaya gelince, peygamberin hadislerini mütalaa etmeye gelince, bizim kafalarımız, kalplerimiz kalınlaştı. Anlayamayız, dinleyemeyiz diyor. İşim çok diyor. İşim çok diyor, okuyacak vaktim yok diyor. Nedir işi? Ticaret. Nedir işi? Falan veya filan. Yani yaptığı işin pek lazımlığı da yok zaten. Para kazanmak için çalışıyor, rızık için de değil bugün insanda. Kendisinden sonra gelecek birkaç neslin ihtiyacı olan paraları kazanıyor. Kendi yiyeceği para da değil. Kendisinin yiyeceği yarım ekmektir. Bir o kadar da katıktır. En güzelinden yerse bunun adına et diyoruz. Bunun adına baklava, börek, çörek diyoruz veya bal diyoruz. Kötüsünden yerse, basitinden yerse ona da soğan ekmek diyoruz. Bugün insanlar para kazanmak için Kur'an okumaya, para kazanmak için dünyalık biriktirmek için hadis okumaya zaman ayıramıyorlar. Ve diyorlar ki kalplerimizde adeta bir kılıf var, kafamız kalınlaştı, biz bu işi anlayamayız. Binlerce sene önceki İsrail oğulları da aynısını söylemiş. Onlar da demişler ki bizim kalplerimiz kılıflıdır. Kalplerimizde herhalde bir örtü vardır, bu peygamberlerin söylediğini biz anlayamıyoruz. Bugün de insanlar peygamber mesajını yani hadisleri anlamamaya çalışıyor ve Allah'ın emrini, Allah'ın mesajını, Allah'ın anayasasını, Allah'ın Kur'an'ını okumamak için, anlamamak için bu şekilde çareler buluyor. Binlerce sene öncekiler kalplerimizde kılıf var, örtü var, anlayamıyoruz diyorlardı. Bugünküler de kafamız kalınlaştı, ihtiyarladık, bunları anlayamıyoruz diyor. E peki az önceki verdiğimiz vergi iadesini nasıl anladı? Hangi markette hangi yağın veya pirincin ucuz olduğunu nasıl bildi? Hangi markette nasıl bir kampanya düzenlendi? Nerede ucuzluk var, bunu nasıl biliyor bu? Yaşı 67 ve 70 olan insan ama Kur'an okumaya gelince vaktim yok, zamanım yok diyebiliyor. İşte o günkü İsrail oğullarının teklifi böyleydi. Kalplerimizde kılıf var. Üzerlerine örtü örtülmüş, peygamberlerin söylediğini anlayamıyoruz diyorlardı. Bugünkü İsrail oğulları da, bugünkü Allah'ın kulları da diyorlar ki bizim aklımız bu işe yetmiyor. Kafamız kalınlaştı. Bunu anlayamıyoruz. Dolayısıyla okumuyoruz. 89. ayet Bakara suresi. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Daha önce Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirlere üstün gelmek için yardım isterlerken Allah tarafından kendi inandıkları Allah'ın kitabını doğrulayan bir kitap gelip de ellerindeki Allah'ın kitabından bilip öğrendikleri gerçekler karşılarına dikilince hemen Allah'tan gelen gerçekleri görmezlikten geliverdiler. Artık Allah'ın rahmetinden uzak kalmak o hakkı örtbas eden kafirlerin üzerinedir. Her dönemde böyle ola gelmiş. Bir peygamber çıksa ona inanacağız demişler Yahudiler, İsrailoğulları, Medine'dekiler. O peygamberin gölgesi üzerimize düştü, yakında çıkacak diyorlardı. Evs ve Hazreç kabilelerine. Yüzyıllardır birbiriyle savaş eden bu iki kabile ya karşı Yahudiler, İsrailoğulları diyorlardı ki bir peygamber gelecek, ahir zaman peygamberi, son peygamber, ona biz inanacağız. O peygamber geliyor, Mekke'den çıkıyor. Evs ve Hazreçliler inanıyorlar o peygambere. Bağırlarını, kucaklarını açıyorlar hicret edince ona. Ama Yahudiler hala inanmıyorlar. Soruyorlar Evs ve Hazreçliler. Biz kafirdik, inanmıyorduk. Dinden, imandan haberimiz yoktu. Siz Tevrat'a ve Musa'ya inanıyordunuz, İsa'ya inanıyordunuz. Bu peygamberin geleceğini de bize siz haber vermiştiniz, söylüyordunuz. Bugün bu peygamber geldi. Siz hala ona niçin inanmıyorsunuz? Biz peygamberin Yahudi'den çıkmasını bekliyorduk. Dolayısıyla peygamber Mekke'den çıkınca biz ona inanmayız. Biz Medine'deki Yahudilerden birinin veya eşraftan birinin peygamber olmasını arzu ediyorduk. Onlardan biri peygamber olmayınca biz Mekke'de çıkan bu adama inanmayız deyiverdiler. O günküler öyle dediler. Bugünküler ne diyorlar? Bugünkü kafirler de, bugünkü inanmayanlar da, İslam'a karşı olanlar da, peygambere karşı olanlar da değişik bahaneler uydurarak bu devirde bu peygamberin mesajı yaşanmaz. Bu devirde bu peygamberin getirdiği sistem ve Kur'an hayata hakim kılınamaz. Hatta birileri, kafirlerden biri çıkıyor ve diyor ki Kur'an'dan şu kadar ayet çıkarılmalı ki hayata tatbik edilebilsin. Böyle bir teklifte ve öneride bulunuyor kafirin biri. Sen kimsin de böyle bir öneride bulunuyorsun? Yetkin var mı senin buna? Ama kendisini yetkili makamda görüyor. Kafir, koca kafir kendisini yetkili makamda görüyor ve böyle bir teklifte de bulunabiliyor. Rabbimiz de diyor ki, her dönemin kafirlerine, her dönemin inanmayanlarına, kendilerine Allah'ın ahkamı gelince onu kabul etmemek için ellerinden gelen gayreti sarf ederler. Kendileri de inanmazlar. Başkalarının inanmasını da istemezler. Ve gerçekler karşılarına dikilince hemen Allah'tan gelen bu gerçekleri görmezlikten gelirler. Kafir olurlar. Ve Allah'ın rahmetine uzak kalmak, Allah'ın laneti de bu kafirlerin üzerinedir. Bu kafirler bu dünyada da Allah'ın rahmetiyle muamele edeceği kimselerden değildir. Ahirette de sadece cehenneme düşecekler olanın azabıyla baş başa kalacaklardır bu insanlar. İşte yeryüzündeki kafir olan, Allah'tan gelen gerçekleri inkar eden kafirlerin durumu da bu şekilde açıklanmış oluyor bizlere. 90. ayet, Bakara suresinin 90. ayeti. بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَكْفُرُوا بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِر۪ينَ عَزَابٌ مُه۪ينَ Evet, Rabbimiz okuduğumuz Bakara suresinin 90. ayeti kerimesinde de buyuruyor ki, kullarından dilediğine Allah'ın peygamberlik vermesini kıskandıkları için, evet, Yahudi'den olması gerekirmiş ahir zaman peygamberi, son peygamber. Ondan olmadığı için, Mekke'den çıktığı için inanmıyorlar. Sizin elinizde mi canım peygamberi tayin etmek, tespit etmek? Allah gönderiyor dilediğini, dilediği kavimden, dilediği kabileden çıkarıyor. Yahudi'den çıkarmak istemedi son peygamberi. Son peygamberi de Mekke'den, Kureyş'ten çıkardı. Dolayısıyla bu kıskançlıklarından dolayı bu Yahudiler kullarından dilediğini, Allah'ın peygamberlik vermesini kıskandılar. Allah'ın indirdiği gerçekleri inkar etmek suretiyle kendilerini kötü yolda harcamaları ne kötü bir şeydir bunların. Bu kötü yolda harcayıp tüketiyorlar ömürlerini. Allah'a isyan etmekte, peygambere karşı gelmekte ömürlerini tüketiyorlar bunlar. Bunların yaptıkları iş ne kadar da kötüdür. Allah lütfuyla peygamberi dilediği kabileden, dilediği ırktan çıkarabilir. İlla ki Yahudi'den çıkacak böyle bir kaide ve kural yoktur. Böylece onlar gazap üstüne gazaba uğradılar. فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِر۪ينَ عَزَابٌ مُه۪ينَ Dolayısıyla kafirlere, İsrail oğullarına ve Yahudilere gazap üstüne gazap yüklendi ve bu kafirlere çok acıklı bir azap, utanç verici bir azap da hazırlanmıştır, cehennem azabı. Evet, bugünkü bu kalitede olan insanlar, İsrailoğulları ve Allah'ın kulları, gazap üstüne gazap içerisindeler. Sıkıntı içerisindeler, huzursuzluk içerisindeler. Kendilerine gelecek bir sapan taşından korkar bunlar. Çünkü bu dünyada Allah'ın gazabı bunların üzerinedir. Allah bunlara gazaplanmıştır. Fatiha suresinde de öğrenmiştik, okumuştuk. Allah'ın gazap ettiği kimseler bunlardır. Çünkü bunlar Allah'a, Allah'ın elçisine karşı geldiler. Allah'ın ahkamına karşı geldiler ve gazap üstüne gazaba uğradılar. Sıkıntı içerisindedir bunlar. Ne demek gazap üstüne gazaba uğramak? Moralmen çöktüler bunlar. Huzursuzdur bunlar. Stresli ve bunalımlı bir hayatları vardır bunların. Bunlar buhran içerisinde yaşamaktadırlar. Bunlar ölümden korktukları için her an ölüm tehlikesiyle baş başa ve karşı karşıyadırlar. Bu yüzden de daima sıkıntılı bir hayatın içerisindeler. Müslümanda böyle bir sıkıntı olmaz. Ama bu İsrailoğullarında, bu Allah'a karşı gelen, peygamberlerine karşı gelen, peygamberleri hayattan silmeye çalışan insanların hayatlarında huzursuzluk, stres, bunalım ve buhran daima vardır. Bu da gazap üstüne gazaptır, sıkıntı üzerine sıkıntıdır. Ahirette çekecekleri o utanç verici azap ise üstüne fazladan gönderilecek bir azaptır. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Evet, okuduğumuz ayet Bakara suresi 91. ayeti. Burada Rabbimiz buyuruyor ki, bir de onlara, o İsrailoğullarına, o Allah'ın kullarına, Allah'ın indirdiğine inanın denildiğinde, biz yalnızca bize indirilene inanırız derler. Ötesini kabul etmezler. Biz Tevrat'a inanırız derler, İncil'e inanırız derler. Onun dışında Kur'an tanımayız derler. Halbuki ellerindeki inandıkları Tevrat ve İncil, papazlar, hahamlar tarafından tahrif edilmiş, bozulmuş, bir kuşa çevrilmiş kitaptır. Belki içerisinde gerçek ayetler vardır, olabilir. Kur'an'a uyuşan, Kur'an'ın tasdik ettiği ayetler vardır. Ama %80'i, %90'ı değiştirilmiştir papazlar tarafından. Onlara denilse ki, gelin son peygamber gelmiştir. Son kitap Kur'an da gelmiştir. Gelin ona inanın denildiğinde derler ki, biz yalnızca bize indirilene inanırız derler. Ötesini kabul etmezler. Halbuki o Kur'an, kendi ellerinde bulunan ilahi kitabı doğrulayan bir gerçektir. Tevrat'ı ve İncil'i tasdik eden bir kitaptır. Onlara, şayet siz gerçekten inanıyor idiyseniz, daha önce Allah'ın peygamberlerini neden öldürüyorsunuz diye sor bakalım. Madem inanıyorsunuz kendi kitabınıza ve peygamberinize, niçin Yahya ve Zekeriya peygamberleri öldürdünüz öyleyse? Madem siz Allah'tan gelen Tevrat'a ve İncil'e inandığınızı söylüyorsunuz, ama niçin peygamber öldürüyorsunuz, niçin peygamberlere bu dünyada hayat hakkı tanımıyorsunuz? Evet, gerçekten bunların durumu bu. O günkü İsrailoğulları Yahya ve Zekeriya'yı öldürdüler. Bugünkü İsrailoğulları, Allah'ın kulları da hiçbir peygambere hayat hakkı tanımamak suretiyle, yeryüzünden peygamber modelini silmek suretiyle, onun yerine sahte peygamberler geçirmeye çalışıyorlar. İşte az önce verdiğimiz sanatçılar, az önce verdiğimiz futbolcular. Bunlar yalancı ve sahte peygamberlerdir. Toplumun önderleri ve liderleridir. Toplumun gündemini oluşturan kimselerdir. İşte Rabbimiz kitabında sahte peygamberlere yer yok, gerçek peygamberlere inanın diyor. Dolayısıyla bunlara inanılmasını bize emrediyor. Ve binlerce sene önceki İsrailoğullarının peygamber öldürmelerini, peygamber yalanlamalarını, bugünkü insanların ise peygambere hayatlarında hayat hakkı tanımamaları, örneklikte onları örnek kabul etmemeleri ve böylece de inanmamaları gereken sahte peygamberlere inanmalarını ve gerçek peygamberi inanmamak suretiyle aykırı iş yaptıklarını bize bildirmiş oluyor okuduğumuz 91. ayet-i kerimede. 92. ayet-i kerime. وَلَكَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ. Evet. Musa'ya inandığını söyleyen sizler. Gerçekten Musa size apaçık delillerle gelmişti. Onun asası vardı. Yere atınca yılan oluyordu, ejderha oluyordu. O mucize olarak onu gösteriyordu. Elini koynuna sokuverince yine pırıl pırıl çıkıyordu parlak vaziyette. O da ona verilen mucizelerden biriydi. Allah böylece Musa'ya değişik mucizeler vermek suretiyle onu size, siz İsrailoğullarına, siz Yakub'un torunlarına peygamber olarak göndermişti de siz ona inanmadınız da sümme ittehaztumul icle min ba'dihi ve entum zalimun. Kendinize haksızlık ederek, zulmederek, varlık sebebinize aykırı davranmak suretiyle siz yanlışlık yapmıştınız. İşte böylece Rabbimiz yeryüzündeki İsrailoğullarının nasıl yanlışlık yaptığını, yeryüzündeki İsrailoğullarının nasıl hayatta bozuk düzen iş yaptıklarını da böylece bize bildirmiş oluyor. Hem kendilerine zulmediyorlar, hem çevrelerindeki insanlara zulmediyorlar. Hem Musa'yı peygamber olarak kabul etmiyorlar, hem de biz sadece Musa'ya inanırız demek suretiyle yalan söylüyorlar. Her dönemde aynı yalanı söylemiş Allah'ın kulları, İsrailoğulları. İşlerine geldiği zaman peygamberi kullanmışlar, biz de inanıyoruz demişler. İşlerine gelmediği zaman başka sahte peygamberlerin yolunda gitmek suretiyle o peygambere hayat hakkı tanımamaya çalışmışlar. Bugünkü İsrailoğulları da dünkü İsrailoğulları gibi. İşte Rabbimiz böylece dünkü ve bugünkü İsrailoğullarına, dünkü ve bugünkü Allah'ın kullarına aynı gerçeği söylüyor. Değişik mucizeleriyle Musa da geldi, peygamber, son peygamber de geldi. İşte Kur'an onun en büyük mucizesi. 1400 senedir bir harfi, bir kelimesi dahi değişmeden, hafızların hafızasında ve kitap olarak da kağıtlar üzerinde bize kadar intikal etti, geldi. En büyük mucizesi olan bu Kur'an'a, bu peygambere inanmanız gerekmez miydi? Ama inanmadılar. O gün bir buzağı heykel yaparak buzağa tapmaya çalıştılar. Bugünkü inanmayanlar ise değişik buzağlar, değişik heykeller, değişik putlar meydana getirerek onlara tapıyorlar. Nedir buzağı? Kişinin gündemden düşürmediği, üzerine toz kondurmadığı şey onun buzağısı, heykeli ve tanrısıdır. Bugün insanlar neyin üzerine toz kondurmuyor? Neyin üzerinde zamanlarını çokça geçiriyorlarsa o kimsenin ilahı, tanrısı da odur. O gün Samiri tarafından yapılan bir buzağı heykelinin etrafında dönüp dolaşıyorlardı. Onun önünde eğilip kalkıyorlardı. Bugün de insanlar 50 milyarlık, 80 milyarlık arabasının önünde eğiliyor, etrafında dolanıyor, acaba çizik var mı diye. Arabasını korumak için o şekilde çalışıyor, çabalıyor ki arabasını putlaştırıyor, kendisinden başka kimseyi bindirmemeye çalışıyor. Yani bugünün putları ve buzağları, heykelleri de arabalar olmuş, makamlar olmuş, koltuklar olmuş, değişik şeyler olmuştur. Dolayısıyla insanların günlük hayatında ayar aldıkları şey neyse onların putları da odur. İşte o gün insanlar buzağı heykeline karşı secde ediyorlar, önünde eğiliyorlar, ona hürmetle bağlılıklarını gösteriyorlardı. Bugün de insanlar neye karşı bağlılıklarını gösteriyorlarsa bugünün insanın putu da putlaştırdığı şey de odur. Rabbimiz bize böylece Musa size değişik mucizelerle gelmişti ama siz ona inanmadınız, onun getirdiği mucizeleri kabul etmediniz. Buzağıyı put yaparak, heykel yaparak, Rab ve ilah tanıyarak ona inandınız buyuruyor Rabbimiz okuduğumuz Bakara suresinin 92. ayeti kerimesinde. Üçüncü ayet-i kerime. Bakara suresi 93. Ve iz ahazna misakakum ve rafa'na fevkakumut tura. Evet, biz bir zamanlar Tur Dağı'nı üzerinize yükseltip Musa Aleyhisselam dönemindeki İsrailoğullarının üzerine Tur Dağı yükseltilmişti. Allah Tur Dağı'nı yükselterek buyurmuştu ki: "Huzu ma ateynakum bi kuvvetin ve esma'u." Size verdiğimiz bu ilahi buyrukları bütün gücünüzle sarılarak tutun. Size verdiğimiz Tevrat'ı sıkı tutun, sağlam yapışın. Allah bugünkü İsrail oğullarına da Kur'an'ı göndermiş. Bu Kur'an'a sıkı sarılın, iyi tutunun diye. Nesine tutunacağız Kur'an'ın? Sağlamca kalbimize mi bağlayacağız, göğsümüze mi bağlayacağız, sırtımıza mı, cebimize mi, koynumuza mı, koltuğumuzun altına mı, yoksa arabanın dix lambasının, dix aynasının altına mı? Nereye bağlayacağız Kur'an'ı? Kur'an'a sıkı sarılmak demek nedir? Kur'an'ı çok okumak demektir. Kitaba sıkı sarılmak ne demektir? Kitabı bol okumak, içerisindekine göre hayatı tanzim etmek demektir. Hayatımızı kitaba göre ayarlamak demektir. İşte Rabbimiz o günkü İsrailoğullarına Tur Dağı'nı üzerlerine kaldırmak suretiyle bir ayet, alamet ve ibret olarak demişti ki, gelin sizler, size verdiğimiz Tevrat'a sıkı sarılın. Vesme'u, iyi dinleyin onun içerisindekileri. Bugün insanlar da Kur'an'ı dinliyorlar, dinlemeye çalışıyorlar. En güzel hafızların dilinden CD'ler, kasetler evlerinde var. Açıyorlar, dinliyorlar ama içerisindeki hükmü her gün çiğniyor. Okuduğu ve dinlediği Kur'an'ın ahkamını her gün her an çiğniyor ama ne güzel de dinliyor. Rabbimiz de diyor ki, gelin size gönderdiğimiz kitaba sıkı sarılın. Onun içerisindeki hükümleri iyi dinleyin. Binlerce sene önceki Musa Aleyhisselam dönemindeki İsrail oğullarına aynı emir verildiğinde, kitaba sıkı sarılın ve onu dinleyin denildiğinde, galu demişlerdi ki onlar, semi'na ve asayna. İşittik, duyduk, tamam ama isyan ediyoruz. Bugünküler de aynı. Bugünkü İsrail oğulları da Kur'an'a inanırız diyor. Amentü'yü okuyor. Amentü'nün içerisinde ne varsa hepsine inanırız diyor. Ama buna rağmen ve asayna diyor. Hayatında Allah, ahiret, peygamber yok. Gündemde yok. Bugünkü insanlar da hem inanıyoruz diyor hem de İslam'la alakası yoksa aynen binlerce sene önceki İsrail oğullarının söylediği sözü söylemiş oluyorlar. Galu dediler ki semi'na ve asayna. Evet. Size verdiğimiz kitaba bütün gücünüzle sarılın ve kulak verin diye Musa ile sizden bir söz almıştık. Ama bütün bu hatırlatmalara rağmen o günkü İsrailoğulları dinledik anladık ama karşı geliyoruz demişlerdi. Bugünkü Allah'ın kulları da aynı şekilde karşı geliyoruz diyor. Neyle diyor? Diliyle demiyor ama icraatıyla, ameliyle, kulluğuyla aynısını söylüyor. Ahirete inanıyor musun? Evet, biz de Müslümanız canım. Peki cennete? Biz de inanıyoruz. Cehenneme? Biz de inanıyoruz. Cennet için hazırlığın var mı? Cehennemden korunmak için niçin gayret etmiyorsun? Duruyor. İşte bugünün insanı da, bugünün İsrailoğulları da, bugünün Allah'ın kulları da aynısını söylüyor. Galu, semi'na ve asayna. Dinledik, anladık ama karşı geliyoruz diyorlardı onlar. Bugünküler de dinledik, anladık ama evimizde en güzel Kur'an-ı Kerimler var, en yüksek yerde asılı diyorlar ama biz falanın bantlarını, falanın hatim CD'lerini dinliyoruz diyor ama içerisindeki hükümlere de karşı geliyor bugünkü insanlarda. O günde Tevrat'ı dinliyorlar ama Musa'ya karşı geliyorlardı. Bugün de insanlar Kur'an'ın o güzel eda ile seda ile okunuşunu dinliyorlar ama içerisindeki ahkama, cennete, cehenneme karşı geliyorlar. Sahtekarlık yapıyorlar, ibadet ve kulluktan uzak duruyorlar ama buna rağmen de biz de inanıyoruz demeye çalışıyorlar. وَاُشْرِبُوا ف۪ي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ O günkü İsrail oğullarına Musa Aleyhisselam'ın Tur Dağı'na çıkmasıyla 40 gün içerisinde hemen bir buzağı heykeli yaparak ona tapmaları karşısında Allah onların kalplerine buzağı sevgisi kaplamıştır ve iliklerine işlemiştir diyor. Kalplerini buzağı sevgisi kaplayınca o insanlar başka bir şey düşünemez hale geliyorlar. Musa'nın ve Harun'un sözünü dinlemez hale geliyorlar. Bugünkü insanlara da değişik buzağlar, değişik buzağı sevgileri kalplerine işleyince namaz kılmaya zaman ayıramıyor. Kur'an okumaya zaman ayıramıyor. Peygamberin hadislerini öğrenmeye zaman ayıramıyor. Niye? Ticaret sevgisi, ticaret buzağısı sevgisi veya makam sevgisi veya değişik sevgiler onların kalplerini gerçekten kapattığı için buzağı heykelinin o günkü İsrailoğullarının kalbini ve gözünü bürüdüğü gibi Bugünkü insanları da makam, mevki, koltuk sevgisi veya değişik sevgiler kapladığı için Allah'a, peygambere zaman ayıramıyor, kitap okumaya zaman ayıramıyor. Dinlediği, mevlitte dinlediği, radyoda dinlediği, Ramazan'da dinlediği, sahir vakit dinlediği Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki hükümlere göre yaşamaya yanaşmıyor bugünkü İsrailoğulları da. İşte Rabbimiz bu gerçekleri bildirdikten sonra kul bi sema ye'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Rabbimiz diyor ki eğer siz iman etmiş kimseler iseniz imanınız size ne kötü şeyler emrediyor. Müslümanız diyorsunuz ama İslam'la alakanız kalmamış. Şekil yönünden kalmamış, kılık kıyafet yönünden kalmamış, ibadet kulluk yönünden kalmamış, görüntü olarak her yönden bozuk. Nasıl Müslümanlık bu? Müslümanın görüntüsü Müslümanca olmalıydı ama Müslümanca görüntü de kalmamış bunların üzerinde. İşte Rabbimiz bu gerçeği de bildirmek üzere diyor ki Bakara suremizin 93. ayet-i kerimesinin son cümleciğinde kul onlara de ki, bu Yahudileşenlere de ki, bu İsrail oğullarına benzemeye çalışanlara de ki, makamı, mevkii, koltuğu değişik şekillerde Allah'a ibadet ve kulluktan ayıran insanlara de ki, kul bi sema ye'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Eğer inanıyorsanız, sizin imanınız size ne kötü şeyleri emrediyor. Onlara böylece söyleyin. Bugünküler de inanıyoruz diyorlarsa, bugünküler de inandıklarını söylüyorlarsa, bugünkü insanlar da biz de Müslümanız, biz de Kur'an'a inanıyoruz, biz de peygamberi tasdik ediyoruz, kabul ediyoruz diyorlarsa, bunların imanları bunlara ne kötü şeyleri emretmiş oluyor, ne kötü şeyleri emretmek suretiyle bunlar adeta kafir gibi, kafirce davranışları ortaya koyarak, değişik bir statüde, değişik bir Müslüman modeli ortaya koyarak biz de Müslümanız demeye çalışıyorlar. İşte Rabbimiz İsrailoğullarının tarih boyunca ortaya koydukları gerçekleri böylece bize de bildirmiş oluyor. Binlerce sene önceki Musa Aleyhisselam döneminin İsrailoğullarını ve çağdaş İsrailoğullarını bize bu şekilde bildiriyor. Siz Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etmek suretiyle iman ettik demenize rağmen sizin imanınız size ne kötü şeyler emrediyor da siz hala gavurluk yapmak suretiyle gavurluğun peşinde gidiyorsunuz buyuruyor Rabbimiz okuduğumuz Bakara suremizin 93. ayet-i kerimesinde. Böylece Bakara suremizin 93. ayet-i kerimesinde hep birlikte okumuş, anlamış olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Bakara 94'ten itibaren mevzumuza devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.